Wij beginnen de Hebletles 30. Shamati, pagina 1, de regel 32. Nimtza lefi ze shekol hadechiyot shehayu lo haya hakol 33 meet Hashem punt. Ik zal eerst algemeen vertalen. We vinden dus volgens dat komma shekol hadechiyot dat alle nog een keer nimtza, we vinden dus lefize volgens dat shekol dat alle hadechiyot wegduwingen shehayu lo die waren bij hem letterlijk haya er dat was hakol alles 33 meet van Hashem van de schepper en de schepper noemen we gewoon Hashem de naam omdat wij leren nu en niet bidden dan kunnen we gewoon in plaats van de naam zeggen we Hashem de naam. Even bekijken die dichterbij. Nimtza komt van de stam Mem Tzadi Alef. Lefi is zo gebruiken, dat is volgens Lefi. Lamed is als het ware een voorvoegsel. Fi is mond. Bij monden van. Letterlijk. Ja, even letterlijk. Het is bij monden van. Maar wij zeggen dat volgens. Ze is dat. Of dit. Mannelijk. Dit en dat. Heeft mannelijk en vrouwelijk. En in dit geval is het mannelijk. Ze is mannelijk. Dit. Volgens dit. She kol. She is dat. Kol is alles. Shekol, dat alles. Hadechiyot is meervoud van hadechia. Ha is dan, hey is dan, de eerste hey is dan, is bepaald lidwoord, ja. En dan komt het dechia. Dalet het is, komt het Dalet en het is van een stam van wegduwen. En meervoud wordt dan de giot, ad de giot. Vrouwelijke meervoudsvorm. She hayu is dat, she is dat. Hayu waren, meervoud van, ja, waren. Lo is bij hem. Dat weten we al. Haya, dat was, of gewoon was, dat was. Hakol, alles. Kol is alles. En hakol, dat is het alles dan nog met een bepaalde lidwoord. Hakol, 33. Me'et is van. Van, en dan, wat gebruik dan? Dus, mi is van, en et is dan, ja, als een partikeltje, hoe zeg je dat? Partikeltje van het leidend voorwerp. Ja, en dat wordt gewoon aan elkaar geplakt. Me'et is dan van van wie? Van Hashem. Zie je, zo hij met een apostrofje, dat is een afkorting van, de schepper. En dan, wordt niet bepaald, hoofdzakelijk natuurlijk gaat het over, op die manier wordt, zegt men dat, kort men af, de naam Hawaia. Ja, Hawaia, daarom Hawaia begint met een, als het ware, en dan is het op die manier, wordt het gezegd. Punt. 33, pagina 1, 33, na de punt. Hainu, Shelo, Mita'am, Shehu, Lo, Haya, Veseder, 34, Shelo, Haya, Lo, Haya, Cholet, Lehit, Gaber, 33, na de punt. Hainu, dat wil zeggen. Shelo, dat niet. Mita'am, om de reden. Shehu, dat hij. Lo, niet. Haya, was. Waseder, in orde. Zie je? 34. Shelo, dat hij niet. Nee, Shelo, dat niet. She is dat. Lo is niet. See? Shelo, dat niet. Haya was. Lo, behem, of an hem, behem. Haya cholet, de mogelijkheid. Lehit gaber, weer hetzelfde woord, lehit gaber, gwora zit daarin, gaber, zie je, lehit gaber, en dan begint het met lamet, dat is dan een onbepaalde wijs, en lehit, en dan weer hit gaber, werkwoorden die dan met dat hit beginnen, dat het wederkerende werkwoorden, zich te overwinnen, lehit gaber. Zoals we zien, dat is wel logisch om die zinnen te vertalen. Ziet u dat? Soms is het wel moeilijk. Maar normaal, kabbalistische teksten zijn niet moeilijk te vertalen. Kijk, de Torah is wel wat oudere taal. De Torah. Maar dat niet. Kijk, hainu, zie je? Altijd wordt gebruikt zo, hainu. Shelo, dat niet. Duidelijk, ja? Nog een keer, ja? Dat, als je even bekijkt dat. Met je ogen alleen. Shelo, dat niet. Mita'am, om de reden. Mi is van. Ta'am is smaak of reden. Shehu, dat hij. Ook niets, niet moeilijk. Lohaya, niet was. Waseder, zeggen we wa, omdat dit voorafgaande woord, voorafgaand woord, eindigde op hij, op een klank als het ware. Niet, hij is geen klank, maar op een klank. Haya, zie je? Haya eindigde op ja, een soort klank. Oh, sorry, klinker. Op de klinker. En daarom begint, gaan we dat, het volgende woord begint met een bet, wordt als we uitgesproken. Shelo is hier, shelo, dat niet. Haya weer hetzelfde. Was, lo, ad hem, behem. Haya cholet, ha is dan weer. Dus het vierde woord van de regel 34. Haya cholet, ha is het bepalend lidwoord. Yacholet komt van het woord yachol. Yud, kaf, Lamet, dat is de basis. De stam is Yud, Kaf, Lamet. En dat is met de grondbetekenis van kunnen. Kunnen. En dan Hayacholet is dan zelfstandig naamwoord van mogelijkheid. Mogelijkheid. Kunnen is, heeft met mogelijkheid te maken. synoniem. En lehit gaber hebben we gezegd. Om te overwinnen. Lehit gaber. Punt. Ela. La elu. Anashim. 35. Sherotsim. Baemet. Lehit gar. Lehit karev. Le Hashem, comma, uvichdei shelo yigye 36 mistapek be muat, comma, kelomar shelo yishaer bivchinat Yeled Katan 37 Bli Dat Umishum Ze Nitan Lo Milemala Ezra Shelo 38 Yihye lo hayacholet lomar she baruch Hashem she yesh lo Torah umitzvot 39 umasim tovim. We gaan een keer terug naar 34 na de punt. Ella, Ella is maar. En wordt uitgesproken ook als Ella. Dat beetje komt uit het Aramees. In tegenwoordig ook gebruikt men ook dat. Maar Ella is maar. Le Elu. Elu is deze. En Le Elu is aan deze. Ah, le is dan als voorvoegsel aan. Meewerkend voorwerp. Le elo aan deze anashim mensen. Anashim is mensen. 35. She rotsim di. She is di. Rotsim wensen. Baemet, waarlijk, ik ga het zo straks ontleden. Lehit karev, zich toe doen naderen. Lehit karev, wederkerend werkwoord. Zich doen naderen. Doen naderen. Of het kan of niet in het Nederlands. Lashem. Aan de schepper, aan Hawaii. Komma. Uvigdei. En op dat. Uvigdei. Op dat. Shelo. Op dat niet. Yigye. Zou zijn. 36. Mistapek. Genoegen nemen. En waarom zal ik zo vertellen? Genoegen nemen. Voldoende zijn. Voldoende zijn. Bemoad. Bemoad. Met weinig. Komma. Klomar. Dat wil zeggen. Shelo. Dat niet Yishaer zou blijven bivchinat in het aspect van Yelet, een jongetje, een kind. Katan, Yelet, Katan. Katan is klein, we hebben dat weten, Katnut, kleine toestand. Dus opdat hij, ja, dat wil zeggen, opdat hij niet in als kleine kind zou blijven. Zo, wat 37. Bli dat, bli is zonder dat verstand, zonder verstand, komma, umishum, en vanwege, ze is dat, of dit, vanwege dat, of dit, niet aan lo, niet aan gegeven is, lo aan hem, milimala, van boven, mi is van, lemala boven, van boven, Ezra, hulp, shelo, dat niet, of dat hij niet, 38, shelo, dat niet, je zal zijn, lo, aan hem, bij hem, aan hem, hayacholet, de mogelijkheid, lomar, te zeggen, she, dat, comma, dus dat het she, she baruch, she is dat, baruch is letterlijk is het gezegend, maar er wordt gezegd baruch Hashem, zo zegt men, baruch Hashem, God zij dank, zegt men zo, maar letterlijk is het baruch is gezegend, Hashem is de schepper, gezegend is de schepper, maar in de omgangstaal zegt men zo dan, baruch Hashem, God zij dank. Yes. Als de twee joden elkaar ontmoeten, die dan wat aan de Torah doen, leren en zo, dan ontmoeten ze elkaar en die zeggen, hoe gaat het? Baruch Hashem. Dat is ook goed te zeggen. Baruch Hashem. Als je het echt meent. Maar ze zeggen normaal zo aan elkaar, zo, baruch Hashem, alles goed. En dan de andere die antwoordt hem, want als de andere een beetje humor heeft, die de ene zegt, hoe gaat het? En die zegt, baruch Hashem. Godzijdank, dus goed. Dan zegt hij, dan die andere zegt, baruch Hashem, goed of slecht? Baruch Hashem, dus goed. Baruch Hashem, goed of slecht? En wij hoeven dat niet te vragen, want of het goed is, of het slecht is, is het altijd goed. Wij hoeven het niet te vragen, maar zij vragen dan. She baruch Hashem, dat Godzijdank, she yesh lo, dat er is bij hem, of hij heeft, we hebben gezegd dat hebben bestaat niet in, het, in deze taal. Ja? De schepper heeft niet gegeven het woord hebben aan, ja, de, in deze taal. Er wordt wel gezegd bij hem is. Duidelijk? Dat alles wat bij mij is, ik moet het managen. Maar het is niet mijn. Het is niet hebben. Hebben bestaat niet. Dat zo zien we het ook. Shebaruch Hashem, dat God zij dank. Sheyeshlo, dat er is bij hem. Zie dat? Torah, dat hij Torah heeft. Dus kennis van de Torah heeft. Umitzvot en voorschriften. 39. Umasim, tovim. Masim is meervoud van masse. Masse is handeling. Daden. En masim is daden. Ja, van het woord Asiya. Masim, daden, tovim is goede daden. Tof is goed, wij weten het. Masim, tovim, goede daden. En dan doen we dan nog een klein zinnetje nog. Puntje. Uma chaser lo od. En wat ontbreekt hem dan nog meer? Uma en wat chaser ontbreekt lo, hem, od, nog meer. Ja, wat heb je dan nog meer nodig? Alles heb je. Dus alles, dat die mens die aan zichzelf werkt, dat die moet niet zeggen als die ander, die zegt, nou oké, okay, ik leer toch veel, Torah of Kabbalah door die geestelijke. Ik doe dit, ik doe alles, ik voel me dat ik alles heb. Nou, dan heb je geen chisaron, dan heb je geen tekort. Dan heb je niets. Zonder tekort heeft de mens absoluut niets. Hij is tevreden met zichzelf. Maar natuurlijk moeten wij tevreden zijn met onszelf. Maar tevreden zijn met jezelf, dat alleen in de rechterlijn. Ja of niet? Eigenlijk? Nee. Wat is het verschil? Wij zeggen aan de ene kant, zeggen we, het is niet goed dat de mens alleen maar zegt, ja, ik ben tevreden, ja, met wat ik doe, dan hoeft hij niet verder. Ja. Dus voelt hij zich goed, dan hoeft hij niet verder. Wat is dan niet goed? Aan de andere kant, ja, wat is daar niet goed aan? En aan de andere kant zeggen we dat de mens moet zeggen dat hij tevreden is. Ook wij moeten zeggen, elk moment moet je zeggen, ik ben wel tevreden met mezelf. Ook al ben je niet. Nee, moet je wel zeggen, want dan... Nee, je moet wel zeggen hoe. Nee, nee, nee, nee, nee. Ook nee, je moet zeggen, echt moet je menen dat het zo is. Maar hoe? En dat is iets wat je altijd moet onthouden. Niet onthouden, in de regel. Echt in jezelf opbouwen. Dat inbouwen in zichzelf, als het ware. Dat niet altijd, nooit spreken van mezelf. Ik heb genoeg, of ik heb het genoeg, of ik heb het tekort, of dat. Moet je altijd weten, wat is de mens? Duidelijk? Als iemand, gewone mens, de religieuze mens, doet er niet toe. Die gewoon doet alleen maar, doet wat hij doet. Hij doet wat hij doet, hij voelt zich goed. Hij zegt, ze zijn allemaal gelukkig mensen. Die voelt zich gelukkig. Dan zegt hij altijd over zichzelf, ik voel me gelukkig, och heb ik dat. Maar jij moet het niet doen. Mens die aan zichzelf heeft, werkt. En zo moet doen dat alleen zoals de schepper ons geschapen had. Op twee benen lopen wij. Duidelijk? De mens loopt op twee benen. En niet zoals men wil. Ik voel me goed, ik voel... Nee. Wat betekent dat? En nu luister er goed. En probeer dat ook in jezelf inwerken. In jezelf. Dat je het altijd niet vergeet wat ik nu zeg. De mens is, we hebben geleerd, is rechterlijn en linkerlijn. Twee lijnen hebben we. Op twee benen mens moet steeds lopen. Duidelijk? Rechterlijn bij jou, ja, is volmaaktheid. Waarbij jij absoluut volmaakt voelt jezelf. Je hebt niets nodig, klein beetje nodig. Je bent tevreden wat de schepper jou geeft. Jij gaat dus hulde uitspreken voor de schepper. Ja, duidelijk. Je bent tevreden met jouw situatie, absoluut. Duidelijk. Je hebt niets nodig. Volmaaktheid. In elk moment. In elke situatie. Kunnen we dat bij ons oproepen door naar rechts te schuiven. Krachten opdringen van... Hey, de schepper is goed, et cetera, et cetera. En ga je jezelf verbinden met rechts. Dan ga je volmaakt voelen jezelf. Eigenlijk? Maar als het alleen maar dat zou zijn, dan zou dat geen werkelijkheid zijn. Ja, dat is wat juist wat wij zeggen. De mens die aan zichzelf niet werkt, die doet het op die manier. Ja? De schepper, allemaal goed. Zo, dat is allemaal goed. Dat is niet te genoeg. Natuurlijk voor een mens die moet groeien. Maar je moet twee lijnen hebben. Aan de ene kant heb je de rechterlijn. Dan zeg je, ik ben tevreden. Ik heb genoeg met een beetje. Ja? Wat ik heb, ben ik tevreden, et cetera. Ja, duidelijk, dat is recht. In de rechterlijn. Duidelijk? Dus in Kees Jan, die in de rechterlijn is, ben je altijd volmaakt. Moet je voelen volmaakt. Prijzen, et cetera. Maar daarnaast heb je altijd linker Kees Jan. Die wat wil. Die voelt ook in zichzelf dat hij tekorten heeft. Ja, duidelijk. En alles, dat is dan een andere poot. Anders zouden wij niet kunnen, alleen op twee poten kunnen wij dat werken. En al onze taak is tussen die twee poten, twee benen te lopen. Ja? Maar steeds de meerderheid van de dag over... moet je dan in de rechterlijn zijn en niet steeds naar de linkerlijn zijn en een klein beetje per dag een klein beetje werken aan je linkerlijn. Duidelijk? Dus vanaf nu probeer het nog een keer steeds jezelf aan te leren, wat ben ik? En als je voelt jezelf ellendig of zo, dan zeg je tegen jezelf, dat is mijn linkerlijn, dat is mijn linker ik. Die dus of onderaan, of mijn onderste van de partsoef, onderkant van mijn partsoef, die voelt zichzelf tekort, die voelt dat hij tekort heeft, duidelijk. Maar als ik begrijp dat, dan word je de bestuurder van je eigen leven. Niet dat ik voel me dat, of iemand heeft me iets aangedaan en ik zit dan verdrietig. Nee, de mens is actieve wezen, is net als God. Dus de mens moet altijd in staat zijn om zelf sturen zichzelf. Niet hoe ik mij voel, maar hoe ik mij wil voelen, moet je doen. En niet zo, begrijp je dat? hoe ik moet mij voelen, dat is belangrijk voor jezelf. Ik moet niet zitten in de ellende. Ik moet wel nu en dan mijzelf aan mijzelf werken, dat wel. Maar dat ik moet zitten daarom, omdat de situatie van buiten iets legt bij mij, legt mij iets op. Dat doe je, dat doe je dan net als dat doe je dan verkeerd, absoluut verkeerd. Waarom? Linkerlijn en rechterlijn heb je. Dus wat er ook aan jou wordt aangedaan, aan jou zogenaamd, et cetera, je moet altijd, altijd zelf actief op krachten opbrengen om te kunnen, om naar je rechterlijn over zichzelf over te hevelen. Niet te zeggen direct, de wereld is volmaakt, dat soort dingen, dat is alleen woorden uit te spreken. Dat kan ook helpen, soms. Natuurlijk kan je ook, als je neemt bijvoorbeeld psalmen, et cetera, dat kan je helpen. Maar je moet met name krachten van binnen opbrengen, dat jij echt gaat voelen dat wel de schepper is te prijzen en jij gelukkig bent dat hij een klein beetje jouw werk heeft zin had gegeven in zijn werk. Eigenlijk in zijn werk, dat jij in jezelf werkt om jezelf te perfectioneren, om met hem dichterbij tot dichter tot de volmaaktheid komen, tot de schepper. Eigenlijk altijd die twee. Niet ik voel me dat of dat, altijd die twee. Duidelijk? En altijd begin je met de rechterlijn. Eigenlijk, eerst elke situatie ga je eerst naar de rechterlijn, jezelf volmaakt voelen. Ja, je eenheid met de schepper verkregen. Voel je dat jij al die krachten hebt ontvangen. Ja? Je voelt dan eenheid met de schepper. Op dat moment voel je goed, dan kan je dat, dat is een mooi moment dan, om dan zelf oproepen bij jou, bij jezelf de linkerlijn. Duidelijk? Niet dat van buiten gaan jou iemand gaat bij jou oproepen, niet dat jouw klipoot gaan bij jou oproepen. Duidelijk? De klipoot zijn erg goed, de klipoot zijn ook gegeven aan ons, om ons te sturen, anders zouden wij niets willen doen. Duidelijk? Die als het ware knagen aan ons, om ons, prikkelen ons. Ja? Om ons, nou, als je dan op hun aandrang, op hun op hun verleiding, als het ware, reageert door te doen wat zij jou van jou vragen, dan val je ten prooi natuurlijk aan hen. Maar als je overwint hun het wat zij van jou vragen. En ze willen graag van jou dat jij een stukje licht aan hen trekt. Dan groei je. Dat is onze taak. Elke dag. Duidelijk? Maar dat je altijd ziet dat wij op twee benen lopen. Onthoud dat erg goed. En als een mens zegt dan alleen, kijk wat hij nu zegt voor ons, dan zeg je dan, dat de mens moet niet zeggen, kijk, wat zeg je nu? Nog in deze zin nog, 34 na de punt. Maar aan deze mensen, Ela, maar Le'elum Anashim, aan deze mensen, Sherotzim, die wensen om werkelijk zichzelf toenaderen tot de schepper, zeg je. Waarom is dat nodig? Kijk nou wat hij zegt ons. Om niet, op dat zij niet zouden met weinig genoegen nemen. Zie? Aan de ene kant zegt men ons, het is goed om met weinig genoegen te nemen, maar dan wanneer jij in de rechterlijn bent. Duidelijk? Maar niet zoals een mens gewoon, die aan zichzelf niet werkt, die zegt, die neemt genoegen met wat die is. Hij zegt, ik doe toch een beetje, ik leer een beetje, dan weet ik veel, Torah, ik leer Bijbel een beetje, ik ga een keertje dan per week daar naartoe, naar vereenkomst. Het is genoeg voor mij. Duidelijk? En hij zegt ons, dat een mens die aan zichzelf heeft werkt, dat die moet niet zeggen, dat die, ik heb genoeg aan dat een beetje wat ik doe. Waarom is het niet? Klomar, dat wil zeggen, hij gaat verklaren ons. Shaloi Sher, dat hij niet zou blijven, om niet te blijven als een klein kind. Duidelijk? Alleen ik voel me goed, en ik doe alleen maar goede dingen, etc. Alleen ik, dat is niet goed, dat is dan, dat ben je, blijf een kind. Zonder linkerlijn blijven we een kind in dit leven. Duidelijk? Daarom terecht, zegt men dat, in religie zegt men dan kinderen van God. En ze voelen zich kinderen van God. Godskinderen. Ze voelen zich lekker godskinderen. Men zegt, ja, of niet. Men zegt, blijf godskinderen. Het is goed. Natuurlijk blijf beter zijn de godskinderen dan duivelskinderen. Kinderen van duivel, absoluut. Maar daarna, wanneer je al godskind bent, voel je jezelf, dan moet je ook naar de linkerlijn overgeven. Naar jouw eigen linkerlijn komen en zien jouw tekorten. Duidelijk? Daardoor ga je dan naar de linkerlijn en bouw jezelf op tot steeds meer en meer tot de zoon van de schepper. Je maakt een ladder. Je maakt steeds, ja, de ladder. Een ladder kan ook. En hij zegt zo, nou, dan is het Mishum ze, 37 na de komma, Mishum ze, nitan lo lemala ezra o. En daardoor komt, krijgt hij dan de hulp. Zie dat? Als de mens niet wil als kind blijven, alleen maar in de recht, alleen maar geef, geef, geef, de schepper, ja, geef, geef, God geef me dat wel. Ja, geef me dat. Dan krijg je hulp. Duidelijk? Want als je kijkt, als je zegt, ik heb genoeg, dat ik hoef niet, dan zegt men ook van boven, want er is geen vraag. Men gaat jou niet instoppen met iets wat je, waar geen vraag is, duidelijk? Mm-hmm. Ook in ons leven hier. Als er geen vraag is, dan kan je niets geven. Als je, kan je iemand cadeau geven als je daar niets op prijs stelt? Dus, maar wanneer je eerst in een rechterlijn bent geweest, jij bent hulde uitgesproken, jij bent tot volmaaktheid gekomen op dat moment, en dan kom je naar de linkerlijn. De linkerlijn is het, in de rechterlijn moet je hulde uitspreken en prijs aan de schepper. Eerst. Altijd moet je met de rechterlijn beginnen. En dan ga je naar de linkerlijn. Wat is de linkerlijn? Tekorten. Waar is het voor nodig? Wat is goed voor tekorten? Waar leent de tekorten zich voor? Voor welke handeling? Gebed. Duidelijk? Linkerlijn is tekort. Als je voelt tekort, geweldig is dat. Duidelijk? Waarom? Als je het sportief aanpakt, voel je tekorten. Duidelijk? Maar tekorten niet dat ik heb dat niet, maar ik kan dat niet. Ik kan niet dichterbij komen bij de schepper. Ik kan niet. Nee, dan is het geweldig. Waar tekort is, het ware tekort, is plaats voor het gebed. Eigenlijk. En waar een plaats voor gebed is, daar is een plaats voor hulp van de schepper. Eigenlijk. Als het echt komt van je hart dat jij meent het, dat jij dat tekort hebt, je voelt wel dat het, dan krijg je de hulp van boven. Altijd. Want wij zijn inderdaad schepselen die gemaakt zijn naar die wetten van het heelal. Voor iedereen werkt het, absoluut. Alleen wij moeten nooit alleen bij, als kleine kinderen blijven, alleen willen hebben en zeggen, oh goed, maar rechterlijn en linkerlijn. Maar anders zegt hij wat dan? Zoals die mens zegt, zegt hij. Dus, als hij niet wil als kleinkind blijven, zegt hij, 37, na de koma, mishum ze nitan lo lemala ezra, en daarom is het gegeven aan hem van boven hulp. Omdat die komt dan in de linkerlijn. Shelo yigye lo hayacholet lomar, dat hij niet zou kunnen zeggen dat she baruch Hashem, dat God zij dank, ik heb genoeg Torah geleerd en ik heb dan verdiensten, etc. Nou, dan heb je geen hulp. En dan die zegt, ik heb goede daden, ik heb dat gedaan. En dan zegt hij, machaser lo ot, wat heeft hij nog meer nodig? Wat ontbreekt hem nog meer? Als je voelt dat jou niets ontbreekt, wie gaat jou dan helpen? Begrijp je? Duidelijk? Nu een beetje duidelijk? Dus wel kan je zeggen wel dat je mij niets ontbreekt. Wanneer, als je in de rechterlijn bent, als je de schepper prijst, als je in de rechterlijn bent, jou. Dan kan je wel zeggen, niets ontbreekt mij. alles heb ik. Maar dan echt voel je dan wel dat je niets ontbreekt. Je. Maar dan moet je wel realistisch zijn, bedoel, voor jezelf opbouwend zijn. Weten dat jij op twee voeten loopt. En dan ga je dan naar de linkerlijn. En dan zie je wel je ook tekorten. Maar eerst naar, vanuit de rechterlijn komen. Duidelijk? Dat is dan goede, dan kan je worden opgebouwd. Doe je dat niet, dan gaat klipa jou dat herinneren. De klipa zelf, dat, die gaat dan jou, als het ware, aanwakkeren bij jou, jouw tekorten. Duidelijk? Maar dat moet je niet doen. Maar doen als koning David dat deed. Dat hij ging 's nachts opstaan voor de opgang van de zon. Voor de opgang van de dag. Maar dat zullen we straks op de, aan het begin van de zomer een beetje spreken over die twee dag en nacht leren of doen. Waarom nacht en waarom niet alleen dag niet genoeg is, et cetera, et cetera. Zo beginnen. Nou, dat was hem. Wij zijn gebleven bij de regel 40, pagina 1 nog, regel 40.